أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم نودو السبق ده سورة البقرة ده بنزيوشتم آيات السخدي ده جمنا سبت ده ما قبل آيات السرداتي فما قبل آيات كريمة كده وش فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين لو كافر خو منكر دي منكر ده فارش دي كم پاداش كما بدلش ورکول كي جاغا لا ذكر كرش داغا ده فارش داش اور امادا دي چه فاغا ور كي با انسان او دبار ده پلوزي برا كم كاريش علماء واي واي پداغا خبره كي چه ده دبار الله ياد كر فجي كي ده قرآن علمي اعجاز دي ولید قرآن کریم وساجه تقریبا سور لسا و سلویشت کاره پرکیج چه نازل سوی دی پا آغا زمانه که داغا کولا چه مجور توایی سنگ زغال در نکشب سوی بونه چه علی دلیو خا آغا وقت چی دی پر قرآن خلقو ملند ولی چه واوا دبارمو وراخلی دبارو گره سوزلو گره چه سوزل کیج دیو داغا سر دی پیلویز کارو کی نن چې دنیا سره غری ورس ولا کشفیات وس ولا د خپل ډبره پیدا کړ چې دا اگر سره اور په بلیج ګر سره کار اخسته کیږي ځنی وای درته د قران یو علمی اعجاز دی هغه علمی اعجاز تم چې فهم شو او د کافر ځای ام در وشو چې د لپاره دغه سور آماده ده چې هغه به ډبره ګر سره پکښی کې سوځي او بیا خو وس خل ګول د لچنه ما د ډبره وسو شنو شنو هر شی سوځي کیږي نو په دې پسې آیات کې چې اوس موږ سره موږ شو نو د کافر ضد خو بیا څوک دي تاسو معلوم دي مؤمن دي اوس د مؤمن بیا بدل ذکر کوي چې مؤمن ته بیا چې شور کول کیږي دا د ایمان راوړي د کافر ځای خو دې معلوم شو الله وايي د مؤمن د پاره بیا د زیر ور واوروي وبشر الذين وبشر تزیر ور لره ورکه اي پیغمبر او نبی علی السلام ته خطاب کوي زیر ورکه الذين وهغه کسانو ته آمنو چې هغه ایمان را وړی دي چې هغه مؤمنان سوی دي و عملو الصالحات یوازې په ایمان الله پاک خلق عادتا نه لکی د څه کو کېدای شي چې ایمان براوړي د عمل کاري سره د عمل وخت نه کی پیدا هغه په دغه ایمان خلاص یو سجده الله ته نه لګو چې ما ځکه ما یو الله پاک مرګ ورته راوستي یا کدی طويل عمر لري الله پاک عمل صالح هم پر واجب کړی دا بکی خو به هم د الله په ول کې دي یو سړی دی مؤمن دی ایمان د شک او تلې دی مگر په عمل کې لښت دی تنبل دی کله عمل نه کیږي نه په جن فسخاندو نه رخشاندو یو بد څوک دیسه ځان خلاصې زموږ په وخت کې ایمان وایزه لرمه مگر د جن په احکام رخشاندو یی باره می خدای بخشي هغه خو کافر کیر دی وای چې ایمان درم یا د جن په احکام استهزاء او رخشاند نه کوي بس ګناکار دی باره بس د لاس مې نه کیږي خپل ټمبلې نیولې دی د جن یو عمل نه دی کړی هغه هم د الله تر مشیت لاندې کېدای شي ګرخ جنا و چې سیدا جنت ته کوي مگر عادت خدا سیدی چه دوزخ کی ور اچی نو زما د خبر په مطلب کته سی په یی د ایمان سره عمل چ دی دا لازم دی ور سره کایبه د خارق العاده کار دی چې الله پاک دی مومن څخه و نه غواړي نو وبشر زیری ورک الذین وهغه کسانو ته امنو چې غو ایمان را وړي وعمل الصالحات او عمل د نیکو یی کړی د چشی زیری پر وک ان چې به شکل هم دی لره جناتین باغونه دی تجری چې بیږي من تحت ها لاندې تر دې باغو الانهار ولی نو دا باغونه خو دیس نه جوړه کړه د دنیا غي اوس خو د دنیا غي پیشرفته سره په باغ کې به بنگله دره ولی په باغ کې به بنگلای نو دا هغه دنیا چې د جنتونو باغونه علا پاک جنتیانو ترکی فوق خو بنگلې همسته من تحت ها زمرچ ته وجه جناتو باغو ته راځه کې نو ځینې مفسرین مضاف سره دي من تحت ها یعنی من تحت اشجارها تر درختو یا لاندې یا من تحت اماکنها قصورها در بنگلو لاندی نو در بنگلی لاندی چې دستی دلته ته بنگلی کې را تاسې دستی واله بیږي خدا غټ نعمت دی دوبه په نعمت خو هغه څوک پیږي چې د کمی سره مخ شي نو الله پاک دغه ورته ذکر کړ چې واله او جنت ادواره باغ او بچ پر له برابرۍ دا دواړه دغه کسانو تور کول کیږي جنات دا جمع د جنتون د جنت باغ ته ویل کیږي دغه د دنیا باغ ته جنت ویل کیږي با نو جنات یا جمع کړ الله دی ګور د جنتو نور کی تجری چې به یې من تحت حالانی تر دغه جنتو یعنی تر درختو د بنگلو لاندې به الانهار ولی به اوبو ته حاضر دا خو یو نعمت چې الله پاک باغ او د اوبو سرای ورل نور کی بل نعمت کلما رزقو منها کلما ارغ وخت رزقو چې دی ته ورکول سي من ها دغه جنتو څخه من ثمره کیند یو میوه څخه رزق خوراک ورل ورکول سي چې د دغه باغو د یو میوې د قسمه پرځه ک انار دي چې دوی ته دا پرېس پر لاره ورکول شي دوی څه وایي قالو هاذا الذي رزقنا قالو دوی وایي چې هاذا دا خو الذي غدي رزقنا چې موږ ته پرېس خلا کول سوي من قبل و د مخ د من قبل و تفسیر ته بس شي پاک دواره کومه ترجمه کیږي من قبل و د مخ په دنیا کې یا من قبل دا اوس یو غړی د مخ څه معنی په جنت کې جنتیان ناس چې انار رال خاتمان یې راوړي غلمان یې راوړي هغه انار چې کښې شو ورسوه دی وایي دا خو راغه د دنیا انار چې دا خو دورې موږ خوړلې وه هغه چې دی مات کړي د دې کیف هغه ذایقه د اګر سره بل رقم یې مازیا رنګ هغه انار ته ورتو پر هغه رقم بجې مګر دغسې ذایقه و داسې خوند چې په دې انار کې دی هغه د په دنیا کې په ټوله حیات نه دی پر ژبه یشي کېدای شي په خبره پوه شوه نو ترجمه څنګه شوه قالو دی وایي چې هاذا دغه خو الذي هغه میوه ده روزق نه چې موږ ته راکول سوی من قبل پخوا الله وایي واتو به متشابها واتو دی ته راتګ سوی به په دغه میوه متشابه پر له ورته مازی رنګ پر له ورته د چولا د دنیا پر رقم ده دا خو مونږ خوړلې ده دغه به څه خوند هغه چې وګوري برابر رقم او یا دوم تفسیر دی من قبل دسې دی چې دته چې وار د وار انار راغلی وو د مثال په توګه اغه خود خوړلې دي بل په بعد انار مجمره روانې دي بل دا اوس مو خوړنه بیا انار څکو اغه چې د مات کې نسه د ملچی ګرسه نسه د بیې نسه پارس ک پنس کې املوک دي دې پر پوسټ کې خطا وتی دا بیا د څه د پاره دي الله عز وجل په دانه ولدا کارو باندې ساتم ورته لري د جنه کې ته دې بر هریا نشه خو اوس اغه انار چې ګرسه اغه چې نس مات کې ملټه ده دا په خپل ځان کې پراحت به انسان ته وکړي کدايس په خبره تسپویږي چې وس اناري ماته کناسي اندوانه پرش لري متحیر شي اندوانه خو بل رقم دا پوشه د اناري لاندې اندوانه اندوانه به در تراوړي چې ماته کې هغه به نس در دننه پاپیتې دي مثال په تو یا به خټکی یا به هغه اناري دا رقم دا بل ترجمه ده مفسرین رحمت الله علیه و دا دوار چې سیږي یا خې چې هغه د انار د دنیا د انار سره ورته خو د دنیا غنه دی بل دی او یادا دی چې مخک په جنت کې د یو ساعت مخه خوري او دا اوس چې نه دی دا خو هغه ته ورته چې ماته کې هغه هغه نه بل رقم کې دا سپدې دوم ترجم ته سپوي دی لاس په ترجمه قالو جنتان وای چې هاذا دا خو الذي هغه د رزقنا چې مشترک کول سی و من قبل د مخ په دنیا کې من قبل یا من قبل دا وس یو ساعت مخ درته په جنت کې خو هغه ده الله دا هغه نه ده او تو دي ترا تک سوي دي به په دغه نو سره متشابهان پر لورته ما زرنګونه پر لورته چې خوندنه جلا جلا جنو نو دا یبل د نس دغه میلا ورته ذکر کړي چې جنت ته هغه منظره ده چې په باغو کې کور دی ولې دې دایمه ناظر دې د حسن مزه خو مشه خوند کې منظرې خلکو ته چې نه رسېږي بلایله کاغذ غیر اوري کور مشلو ولې په دغه یو مینه ماتي الله عز وجل حقيقي منظر الته مشترکی د نس مسلې ته کراسي د میوه هغه آل دی چې ته چا پر لورته هغه جلا جلا رنگ رنگ د خپل رنگ رنگي د انسان ته تعجب ورکی خوندور ورکی درېم ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم ديدر فيها فدغ جنتوبة غوك أزواج جوريد زوج وجورية تقول كيرد إنسان جورية ده كوروالا ده نو أزواج كوروالا ويد مطهرة پاكي كرسيوي پاكي كرسيوي سمعنا چه ألا عز وجل ده دي پاكي كرده پاكي يو ده ظاهري ده يو باطني ده ظاهري پاكي ده چه ده شد لباس خپل بدن ده نزيب پاكي ده إنسان منظر ورجلوي چه ورتكتلعيني نو دا پاکی خو پر بنا ده چه پر بنا ده علا عز و جل دا غصی پاکی جوری کردی جی تا چو اگر سرای مرغلی رو است دبلی سرای وکش اگر زرگران چی دی اگر ششان پا دبلی که پرچ کردی یعنی تا خپل پوش لدی چه ناوی کردی دا جلو بل کیجی نو بل زیقی علا دا غصی مثال ورده چه تا چو اولو اولو مرغلی ری جی تا چو مرجان جی دا غر کم سفا سفا با دنون علا ور کردی بل دا مریضوی سخه وس دلته چې دی یو چا شزه په پټي به اخته دی بلغه په تور جړې اخته دی بل د په لوته به اخته دی خو چني خداګر دی انسان چې دی برای د کوم خو غشتنه ورته نو غشتنه خني خو هغه په ځان اخته دی د مریضی سم پاک یو بیا چې دی باطنی مریضی دی باطنی مریضی دا دی چې ځینی ځینی شزه علا دی وساتي ځینی ځینی شزه دا دی په بل چاپ شسترګې کوي خپل پرمړه الله صبر نه ورکړي نو دا چې موږ تاسو په استلاق کې موږ یې دا نه پاکه شزه ده پلی ده شزه ده خرابه ده د دغه څه هم د جنت شزه پاکي د خپل خاوند څخه اخواته په هیڅ چاپ سترګې نه کشي چې کشي اغز ما خاوند وای پر دې باندې قانی دي اصلي غټ نعمت بیا دا غته دی کدا هیڅ په خبره پوس واس کدا یو چا کوروالا خدا نه کرده خدا نه کرده د دې څه ما سوای بل چا ته سترګې کوي نو دا خو کدا خاوند پوس غو د خپل پرچم د ځان مرګ قبول دی نه ده نو الله عز وجل دا اطمینان امر لره ورکی جنت یان ته چلته چې کمی حوی تا ته درکو ول کیج مطهره ګوره ده هغه د مزید څخه استعمال سوی ده پاکی کړه سوی طهر یطهر تطهیر د تفعیل باب دی پاکی کړه سوی سمنه چې ام د ظاهری بدن د خاص پر جبانې کثافت نسته پر جبانې د مثال په تور د شی نسته چې ستادر سرګې بده وې سیږي ام د زباکین اخلاق دار کم دي شي هغه بل چاته سترګې نه دي کجې باطنی پاکواري ام لري ظاهری ام لري دا بل نعمت الله ولا رور کی جنتانو ته ګوري دا غد شهوت زای ور پرک چې دا شهوت اکمال دی ملته کیږي ته مازه د ایمان سره در دنیا ځان وباسه سره وهم فيها خالدون گای گای سړی باغ لري بنگلا بلري او بابا پکشي کیه کوروالا به ور سره یې مگر خود کرایې زایې یا د کرایې نه یې بارو ور دا چې د با چار وخت راته پام سره اخلي الله دلته د خلود ورکی او هم فيها خالدون بل دا ګرد مل لپاره جنتون استسلیم مومنان بیا دا خسته ولا نسته څو دا نه ذکر یا زایری او نه دا کوچ بار زایری په ملاوه تلې برته بزنی راځي یا دا د ابد لپاره ستاسو ده نو دا څلور نعم الله دلته دا چا د لپاره ذکر کړ د مؤمنانو د لپاره مخکې د مؤمن زت کافر تر سوی دا د لپاره هغه اور ذکر کوي چې د بره د پلوزی پر کم کاری دل وس چې د کافر زت مؤمن دي چې پر ایمان څوک بقاوي کې دغه الافا کې نعمونه ورلر ورکینه بس د پسی آیات چراوایم د هغه مناسبت ته جمع قبل سره په چیش کې دی هغه دادی په دنیا کې دا عادت دی چې یو څوک دعوه کوي د بل خصم سره په دعوه سره اخته دی یو به د مدعی پر خپل مدعا باندې دلیل پیش وي گواهان راول حکومت نه ځنی غواړي گواه غواړي بل چې اوغه ته چې دعوه پر کوي مدعا علیه هغه خو بیا ستا پر د مدعی پر دعوه باندې ستا پر شاهدان باندې خو بیا سوالونه لري دغه سوالو د په ام کې که دایس په خبره پوس واس زه چې پرې چا دی شه دعوه کوم زه باید خپل دعوه یعنی د خپل مدعا په دلیل روشانه کوم دلیل پر وایم او بلکې هغه سړي سوال درلو دی باید سوال ته جواب وایم نو قران کریم چې دی دعوه کوي د صداقت چې د قران صادق کلام دی د الله د طرفه څخه دی که دایس په مضمون پوهیږي پر دې دعوه باندې الله دلیل کیر کې هغه دلیل دغه ان کنتم فی ریب مما نزلنا په دامه کې د فرون په سبق کې ویل شوی چې کڅوک په قران کې شک لري ورته اعلان دي درې آیاته قدر دي جوړ کی تر نن جوړ سی وی نه دي جوړ سی کځینه بعد عقد داخل سوال کې چې ملا صاحب جوړ سی وی دی بیا ورک سی وی دی خلکو د قران مقابله په هغه وخت کې وکړه آیاتونه یې جوړ کړه دا هغه جواب ډیر روشانه دی جواب یې دا دی چې جناب د قران کریم حامان دی چې د قران کریم دفاع کوي کې سوالګرانو مدعیان دي چې په د باندې دعوا کوي د سر دښمنه کې دښمنان یې دي دا برملاده چې په ار تاریخ کې د قران دښمنان تر دوستانو ډیر دي نو شته چې دښمن د ده هم سری وکړه درې آیات یې جوړ کړل هغه ولی ورکس وره خدای به دروسه محبوس کړي ار راځي مسلمانان ته کوله چې ادا کړي د قران چې دښمنان یې دي دښمنان په مابین کې د ترنه په لزان پاره ورسوله دي ختم شو ستاقی ویل ختم شو چه ده همسری وسو او دوستان ام دوغن دیر دی اغد اوغو آیاتو چه ده قرآن پا مقابله که جور سوی چه ده قرآن ده شمنان جور کلی اغنو بیت سنگ و رکسی ونو داغ خبره که یه مدعی سوال که یه سره چه اغو خود جور سوی بیاو رکسی وی جنو وقت کرسی زمان قرآن بو رکسی وی در اغد مخ ولی ده قرآن حامیان ده قرآن کریم نگابانان و فاسبانان ده خو لجد نسبت و اوغو تنو چه ده اغو کلام رکسی وی ده خو باید بخیل لاو رکوی چه ده در وسط پات بی اغنو نه دی جور سوی تر وسط نه بیا جوری جه علای جواب مولا روار کی کنه فإن لم تفعل ولن تفعل بهم ولا کوک تر وسط منه دی کلی بیام نسی کولی نو اغو خود دلیل پر جه خبره چیر سو چه قرآن کریم معلوم داره ده چه کلام دی ده الله کلام دی پر خپل دعوه دلیل قیم سوی دی مگر ده اوغ ستا چه کم سوک خسم دی ده اغا ده سوال جواب پات دی اغا سوال سنگ کاوه یهود و نصارا و مشرکانو نبی علیه السلام تو چه توا ده قرآن ما تا خود دایره کردی پیغمبر الوه برال توبه توبه ورونه ونیور کناته و توبه توبه خدای مجده دیس خبری وسط ده تا پر خدای تاوانه په سورت عنکبوت کې آلته قرآن کریم کې د کافر د عبادت مثال الله پاک وای وای د عبادت د سدی لکه د جولاګه کې زال عنکبوت ذکر شوی سورت عنکبوت کې سره ورته وای د مشرک عبادت د چا سره تشبیه کړی د جولاګه کې د زالی سره غجال چې دا وغوړي وای په دې نو انسان بره پویږي د جولاګه کې زالی د باران د پکې د ګرمۍ د پکې د یخ د پکې چې شپه ګرځي خو هیڅ د مشرک په عبادت ولکه دای د اور لمبل او ګرځي به د وخت په ځید دغه عبادت او سره خو اعتبار نه لري کله اسمه مزمن فوس بس البته عنکبوت ذکر سره بل ځای الله تعالی د مشرکانو د خدایانو مثال وای هغه خدای عبادت مثال شه وای د مشرک چې دای چې عبادت ورته کید د خدای د بت د بت پر داسې مچ مچ کښې نه خپل الو زولای نس بیا به هغه چې د عبادت کوي هغه به راځي مچ بزنی استکی کله اسمه خبره تاسو پوهیږئ نو دا چې دای مچ د ځان نشي الوزولی تا ته زوی څنګه درکېږي مړی تا ته اولادونه و تا ته جنتونه در خونه کله درکي خو د مچ دفاع نشي کولی دا رقم رب تا لیدلی داسې الله تا لیدلی دا دوې خبرې خو پر دوی بجې لګېږي خو هم د دوی د معبودانو اهانت په کښې کې اوسو چې مچ نشي دفع کولی ستاسو به بلای څنګه دفع کړي امې د عبادت اهانت سوی دی چې بابا ستا عبادت لکه د جولاګه کې خونه یخ په ګرځي نه ګرمي په ګرځي مشرکانو باره دغه توبه توبه توبه خدای نو پر خدای بل شی ودرېد عنکبوته یادی خدای څونه غټ دی عنکبوته دونه نو کېده ما ځې پښې اوږدې دي پر خدای بل شی ودرېدی خدای نو مېږی په قرآن کې ذکر کوي بل ځای په سورت نمل کې مېږی راغلی پر خدای بل شی ودرېدی خدای نو مچ ذکر کوي ته دا نه شرمېږه چې دا خبرې پر خدای تاوانه خدای خو ډېر شریف او بزرګ ذات دی نو غټې غټې خبرې به کوي نو سیساله چې په یاده شو یو سړي ویلی چې ول د خواهش کړه څوک ولاړ شي چا ورته ویلي چې هلته سړی سپک سپک نه کېږي هغه وایي دا څنګه شی راغلی دی اخر شان تا ته ګورو نو غټې غټې خبرې کوه ول دی چې ورلې فکر وه چې غټه خبره کمه ده بره به ناست یو بربرې بل غر بیا به وړی ناست غږ به یې نه کوه اسمان کی بې ول مځکه کی بې ول پل کی بې ول غویې خو خبره دا اوس لیونی دی مړی چې راغلی دی که څه بلا ده چې نه سره لګېږي پلا یو غټ شی یاد کړي بیا بل غټ شی یاد کړي غټې خبرې خو ودې ته نه وایي نو مشرکان دغه څه غوښته چې مانا الله پاک کولی غار و پیل نه یادوي غټ خبرې خو وجې ته وایي چې د معنا ډکې چې د معنا ډکې کېدای شي په خبره تاسو پوهېږئ نو د معنا ډکې خو دینو الله تعالی چې د مشرک د عبادت مثال وایي تر دې به واضحه خبره بله څه شي په مثال کې پیش کې بره دا لکه هغه جالی څونه د معنا ډکه ده کوچنی و لوی و ښځه و نه ګرده په پیري چې هغه د هېڅ دفاع نه کوي ورایي ستا عبادت ته راکړه دا به څنګه ښه د حکمته ډکه خبره ده چې ستا بت چې دی چې ته عبادت ورته کوې د خپلې سرمې څه مچ نه شي الوزولی څونه د معنا ډکه سو مضمون یې راپورته کړي چې دا هېچی نه دي دا بوتان دا یې به هغه ته نه ګوري چې دا مثالونه خو د دونه حکمت ډک دي دا یې دا ظاهره غټوالي ته ګوري نو پر قرآن سوال کوي پر خدای بل شی ودرېدی چې مچ یادی چې عنکبوته یادی چې مېږی یادی دا نه دي د خدای کلام که د خدای کلام غټې غټې خبرې به په کښې کوي خدای په دې خبرو شرمېږي چې د مچو د عنکبوتې خبرې کوي کېدای شي په سوال د دوی پوه سواست اغه حکایت پر خپل مدعا د لیر خو پیش شوی دی چې قران د الله کلام دی دای چې سوال کې دغه یې وسته سوال د پد رب ته د ما قبر سره پیدا شې دا د يهودو تر طرف څخه د مشرکانو تر طرف څخه سوال چې دا ولې الله ذکر کړی الله څنګه ورته ان الله بشک الله فاک لا یستحیی شرم نکی حیا نکی اندجې څخه یغدری بچ بیان کې مثلا ما یو مثال دی مثالو مثلا نکره دی دا ما چې ورسره ملګری کې برای نو ښه نکره کې یو مثال دی مثالو ته په کښې کې ورلای د غټ شي دی که د کوچني شي دی الله پاک د مثال په ویلو کې شرم نه کوي غوماشه په مثال کې رر نو څه فرق لري نو اندجې څه حیا نه کوي یغدریبه چې بیان کړي یو دربه په معنا د وحود ردی چې لاشت ورته کاش کی سیری ضرب المثل خلق وای ضرب المثل معنا یو مثال بیانول یو مثال بیانول یو دربه چې بیان کې مثلا ما یو مثال دا ما د دغه د پاره کې د تنکیر شر دی یو مثال دی مثالو بعوغ د تن غماشی دانو فما فوقها یا بالات غماش دا که یو بعوغ د دغه کیخته ویل کیږي اغه بلی غماش ته رخ کی هغه طبق وای کی اغه غماش ده به عقده ده خو بخی کی شنه چې الله دغه بیان کی فما فوقها یا اغه چې درجه لا بالای په کوچنی والی کی ده فما فوقها معنا بدانه کی چې غماش لا نو کی غټ چې درجه لا بالای په چش کی په کوچنی والی کی در دغه لا کوچنی کی کوچنی کی کی ځنی جوړ کړي مثال ته اړ چې ځنی جوړ کړي علاوه چې دغه بیان کوم لزه شرمېږم ولې چې خدای نه شرمېږي چې په قران شریف کې مچان ذکر کی خدای نه شرمېږي چې په قران شریف کې ان کبته ذکر کی علاوه عزیز حیانکم دغه زما مخلوق دی په مثال کې پیښو او د حکمت خبره ده مثال باید طلبه او تاسو متوجه سي مثال باید د مثال ویونکي سره برابرې که مثال د اوغه مسله هو سره برابرې چاته مثال پوای د مثال مطابقت د مسله هو سره باید برابرې چاته چې د کوم شي مثال وای دغه باید کټ پټ هغه تشریح کی هغه توضیح کی د بیانونکي دغه سره نه برابرې شي د ذات غټ د مثال ولې نه دی غټ مثال خود اوغه د تشریح لپاره ویل کی خو هغه باید ورسره برابر شي نو الله خود د دې د بوتانو مثال ویلې دي چې هغه دغه رقم دي چې مچ نسی شړلې دغه نه ضعیف دي نو دا خبر کو د حکمت خبره ده نو علا پاک دسی مثال ویلی وای کم د ځان مثال وای شته یو غټ شی دی چې خدای هغه بت مثال وای خدای هغه سره باید برابر علا پاک خدای د عبادت مثال وای چې دغه سی باب یزې لکه هغه د جولاګه کې جال چار کړی دی کم د ځان مثال وای شته یو غټ شی دی ذکر کې خدای ستاسو سوال د عقل څخه لري دی نو علا پاک دا جواب دغه سی ورلار کی چې سوال دی به بنیاد دی چې پر قران یې کوي خبر حق ده نو وسبت آیات وایم ان الله بشک الا لا یستحی شرم نکی اندجه چې یغدری بچ بیان کی مثلا ما یم سند مثالو بوعوغ نسن غماشی فما فوق حیات رجلا بالا پکشنی والیک ترجلا کشنی فاما الذين کتوا دجنه فائدہ چی شد الله فاما الذين فسأغ کسان امنو چی ایمان راوری چی مؤمن فیعلمون دی فویج انه الحق من ربهم چی انه دغه مثال الحق حق دی من ربهم درا بس خد دی مؤمن دس چی په خبره سر خلاصی راوی دی حق مثال یا ویلی یاره د کافر د بچ داس شته تشریع وکړي رشی ور وکړي چی مچ نس ال زول ما ته سګه تا ورسې ما ته بچتا وان ورسې نو دی خدا غا قداس چی فیعلمون دی فویج یقینا چی انه دغه مثال چی الله ویل الحق دغه حق دی من ربهم درا بس خد رب دی واما الذين كفروا او هغه کسان چې کافران سوي دي فيقولون دي باوي ماذا اراد الله بهذا مثلا ماذا چش اراد اراده کړی د الله الله پاک بهذا په دغه غماشه یا په دې مچ یا په دې عنکبوت مثل ازري مثال دا نو څه پیدا لري دا چې څه فار بیان کړی دي الله پاک څه قصد لري په دې کې د دې څه مطلب د دې په سوال په یوه چې کافر هغه پر دغه مثال چې د حق دی وره الله پاک نو د دې څه اراده لري خو غټ شی به یاداوه ماذا چش اراده اراده کړی د الله الله به هاذا په دغه سره مثلا ازري مثال دا ازري مثال پیش کړی د دې څه اراده د څه فائدې جواب ورکي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا شو چې تاسو د فائدې ځای ورکړي الله پاک یو زه ګمرا کوم په دې سره کثیر ډیر لکه تاغه نه کافر ويهدي هدايت کوي الله پاک به دغه سره کثیر ډیر لکه د نور مؤمنان کدا ایسو مضمون پویږي وس پر دې ځای بیا اهلی باکل سوال کی چې شه زوام چې د خدای څخه اراده ده تر ته وای د مثالو پیدا داده الله پاک یو څه خلک گمراهی یو څه په هدایت کی نو خبره زه پر خدای ته وای نو خدای گمراه کړم دا دغه سم مثالونه ویل چې په گمراه کړ ول دغه نه دی یو دلو الله گمراهی به په دغه مثالو کثیر ډیر خلک په گمراهی و یهدی هدایتی به په جسر کثیر ډیر خلک د دې مثالو څخه لاره پیدا کی واقعي بت سپکر تشکار اسو چې اچ اعلان دي واقعي د مشرک عبادت سپک شکار اسو چې دا اچ اعلان دي هغه دی هدايت پیدا کی یو سړی واچ دی هغه بیا په گمراهی برو یا یا د خدای سره دانه د مناسبه چې مچ یادی پلانې ته خو الله پاک یادی گمراهی د دې جواب دادی مولانا اشرف علي طالبی رحمه الله مثال ویلی و یو نه په سړی دی رالی وي چاته چې عینکی جوړی عینک ساس تک شي نه اغه نو وخت د ماشینې چالاندی ګړ دایندار دوری کاټ کدا دوری کاټ کښنی یو غټ کاټی دی نه کونه دي سو کټی دی بردار دی سو څنګه دی اندار دی کاټی دا بیا کلور تک شینستی دی وی وی جوړه اندار پر سر غوڼې ورځ پلا ته کې نو اغه اندار خو چې د خو ځینی د لری د پاره ځینی د نږدې د پاره کړي د لری کمزور دی چې فاغ اندار جلاده کله نږدې کمزور دی خدای اندار جلاده بیا دا یو اندار چې کښور دی یو رقم تاثیر چې بل ام پر کښې جنو برخه اغه شی ګر سره دار کین چې ستاسو سر ګرونه را در ختم کی نو جاهل انسان ورته کښې نستی ای نکساست د دخو اندار ډیره تراشی جوړی ای پلاک شی بیا بل پر کې بیا دیس کی بار اغه لره بنیو در دا چی شي دی پلتو اندر یه جوری کری پلتو مازه نسه ولک ایت لب لب پکشیکی وسونه هغه په ازاق یا پلارته پلتو دی بهرته پلتو دی بهرته پلتو دی هغه برای پلتو نه دی بابا دایمه دغه د پاره جوړ کړی چې تاغون دی بیا کل سرګی ورنجه کم او د نور خلکو سرګی ورسمه کما دغه د پاره جوړ کړی وس دغه سری واقع دی اندر دغه د پاره جوړ کړی چې خلک وړاندې کی خود د جهالت پر بنیاد ده بس د اندر هدف دغه ته ولا چی پیدا نه لري پیدا لري تاغون خلک وړاندو منور خلک پسموم دغه سرګی ور جوړم دا خبره مایز ده د حال مطابق ور سره ول کنه دغه د اندر جوړه ورسخه اڅ کله دا غرض نه چې خلک وړاندې هغه دغه د پاره چې خلک ته کومک وکړي چې خلک شي نیو نشي په وویني کدا اسمه مضمون پویږي نو د هغه عینک ساز د اندر د تراشلو هدف اصلي واقعي هغه یو دی چې خلک ته جد ور اضافه کړي سترګې جد وکړي دا بل خې د د زد او د عناد چې نو تجوید وي خبر کې پر سرګر جا بیا سنجي نه چې دا د لری د کدنې جوړ ستاد لمبر مطابق ته کنه د انستګرام لکه پر سرګر جوړ نو دغه سنه په وانو سرګر ورندوم کني فزر کې دا نه چې د سرګر ورندې کې خود د عمل سره دغه جواب مناسب دتم انا عز وجل ش تدع عنكبوت مثال فكم زي كما ويل دي تبي اكل باكل كيرج دا بالتو مثال دي خداي ور عنكبوت ور خداي خد زان مثال دي ويل زم خد مشرك دي عبادت مثال ويل الا فاك دي بوتان مثال پیش کی چ مس نش ال زول تو خداي وګره مچ ور الا وي ما دا زان مثال دي زم چ تو خداي وګره مچ ور خوز است د بت مثال وایم چا غدا غس ضعیف دي نو تچ چپا چپا انداري پر سرګ باندې غلط غلط تعبيرات کی الا وي روزي په گمراه کوم کنه ده مثالو هدف اس کله گمراه کول نه بلکې هدایت دی دا د عنایت پر زګ باندې دا ورته ول نو اس کدا اس په دای مثال د اینکساس تش په دې خبره پوی دی چې قران کریم د چا د فار نه دی د غدلال د فار چې خلک گمراه کی دا مازه د عنایتګر پر زګ ورته ول چې نو چې دا غسکه نو زه ته په گمراه کو یو غدل لو گمراه کی الله به په دای مثالو کثیر اندر خلک و یهدی هدایت کی به په دغه سره کثیر اندر ډیر هغه کی ډیر هغه یو څه هدایت کی یو څه گمراه کی دغه معنی چې برای لیل سبحانه نو کی به ځای وما يغدل به الا الفاسقين وصلت خبره مجمله ذکر سوچ الا يوسف گمراه کی يوسف هدایت کی مؤمن چدی بار اریان چ از پدا گمراه کرانس الا وما يغدل نہ گمراه کی به پدا مثال الا الفاسقين دا فاسقان توایم فاسق دا لو تعالی قران کریم ته چپناس چپا چپا خبر کی نو هغه پ گمراه کی دا غد سر گوجت الوز یغه شغلات غلط انداری غلط غلط چی دا بل د پارا کنه دا رقم چ دا ډاکټر ورو فرمای سترگی به سمسی میدا میدا توری بلای وین کته ودا فاسقان څوک دي اوس فاسقان نه پیژنو جته به رسو متوجه سي د فاسق بیان چې زده الذين ينقضون عهد الله الذين دغه کسان دي ينقضون چې دي نقض یې ماتي عهد الله هغه وعده ده الله څو وخت ماتي من بعد ميثاقه ورسته ترچنګول ديغه وعده الله عز وجل فازلك دا آدم علیه صلوات و سلام د شاد څخه دا ګرد په عقایدو کې راځي دا ټول انسانان په شکل د سرکی مجانو راويست ار یو ته عقل او بصیرت مر لروار کې ورته کشه شو برای ورته چې الستو بربکم ستس زرب يم کنه يم بیا ماته عبادت کوي کنه کوي ټول په خپل ورته لچ بلا بلا منه فاربک ولنه یا الامر به انکار کوي خو ته پیدا کړی ست مخلوق بلا ثابت ده ولنه کله به مش انکار کوي اغه می ساق چي دي چې د دنیا ترالي نو هغه مې ساق خو بالکل ټینګ خو الله ورته سمج قا چې دی خپل بلا منا بلا ولنه خو په ټینګ وعده وسو د دغه ټینګ واجه سره سره چې وسره لري هغه عهد ماتي الله ته عبادت نه کیده له احکام نه مني دغه کسان فاسق الذين وكسان ينقضون شدي ماتي عهد الله اغه وعده الله من بعد ميثاق ورسل ترچنګ ونه چې الله سره ټینګ وعده وکړل کاسره چې تاسو قسم وکي او دای بیا ماتي خو فاسق ده دا یو کار چې الله سره اغه وعده نه پالي عبادات نقي ايمان نرول بل ويقطعون او دي بريكي ما اغا اشيان امرك امر كردي الله الا فك به فاغ شي سره د چش امر فاغ شي كردي ان يوصل د جي چاغ پيوند الله دي خبر امر كردي دي چ دا پيوند وساتي دا پيوندونه مشکوي دي قرار اغا قطع كري اغا بريكي غچي ورسخد دا نو كم شيان دي پدا ويقطعون ما امر الله كي غوري د الله و د بندا ترمنز بايت پيوندي د او د بنداو د رسولانو ترمنځ باید پیوند ګوره د بندا پیوند چا سره شو د الله سره دا باید وصلي ګرد مرده د الله سره خپل علاقه قطع نک د انبيانو سره د انبيانو سره باید د علاقه یې دا باید قطع نک د حقوق العباد کې په انسانانو کې د پلارو د مورو د ورورو د بل بل د جسر باید د هغه د سلی رحمی علاقه یې باید قطع نک ما بین کې د امسایګارو د کلی کوم علاقه چې د گزارې هغه باید قطع نک کداش په خبره پوسوس حقا حتى د حيوانان چې چې تاسو ته د مثال په تور حیاجی غویې لري په سره دا هغه سره بس ته علاقه یې د پالنې نو دیس نه چې برابر ری تجری ولاړ دا ګر د علاقه چې الله امر کړی چې دا وساتې د الله حق ورکی د نبیانو دا ورکی هغه چا چې تاسو د مثال په تور قربان دي غو دا ورکی چې له رحم ورته وي کې ستا چې ام سایدی په کلی کې د سر پروت خوار دی مسكين دی بل دی او دغه رقم هغه حیوانات دا ټول دغه ګر د علاقه باید په یوان سی وساتل شي په خپل خپل درجه کې دی دا ایواله نه پالي نه د الله په حقوقو باندې نه د انبیاو په حقوقو باندې نه د پلارو د مور په حق باندې فاسق دغه دی ګورنه یو هغه کار چې هغه وعده ماتي چې د الله سره کړی ده د چا د معبودوالي شته بس موږ معبود بل بنی بل ويقطعون دي قطع کوي ما هغه شی امر چې امر کړی دی الله علا پاک به په هغه سره اندجې یو سره چې دغه پیوند وساتل شي چې دغه پیوند ساتل کیږي دغه دی وس قطع کوي پرې کوي ويفسدون فی الارض ويفسدون دي فساد في الارض هم زكي خلاص دغه فساد را وي سجده فساد په شادي یو خي په خپل د ګمرهي او ګناوي فساد دي بل نور د فساد شان را ولید محجه نور القانون بلاري کوي اولئك هم الخاسرون اولئك دغه دل چې دغه فاسقان هم دي الخاسرون تاوان يعني دا نو په دې دنیا کې الله خاسرون تاوان دي فرجوند خوند ولا کوي ته چې څه وګوري دا کوم کسان چې په ګناه وخت دي خواران زړه به پر کباب شي د ظالم نو راز ولا که پر احت ولی دنیا شپه پر احت اخرت خو اخوات پر لا لا هاند بار ګرز ستړي هلاک نو الله وي هم الخاسر اولایک موصوفین په دغه صفت کوم صفت یو الذين ينقضون چې نقض کيده کوم د الله سره وعده ما تکړه ده بل دغه صفت چې قطع ده ما امر الله کی چې الله پاک امر کړی چې دا اړیکه وساتي دې قطع کی لکه خلق وسنه د انبیاو جانشینه د اوغوز پچی جرافي خو علما دي د دې د پاره بسته بسته تحریکونه روان دي بسته بسته پروګرامونه پر ټلویزیون پر رادیو ورکی چې دا خلک د دغه څپریک وای زموږ مقابله چې عوام کې خو ملاسه ورته جګر درې دي کوم لازم دوی کې خدای لس کاله بعد شل کاله بعد به مهاره وشتي ما پلاس را به مهاره وشتي پلاس را چې پراره خو یک شوم پر هغه را سره دي دغه علاقه قطع کړي د دې د پاره مختلف چلونه سنجولې نو علاوه دغه فاسق چدې دغه علاقه قطع کی چې علاوه دا وصل کړه دا مشکه و دغه وسط سم د لایته په ولرسه جنت ته ولرسه دې چې قطع کینو الله څنګه شوي اولائک موصوفین د دغه کارو چې دا نقض عهد الله کی او دا قطع کی دا غش چې علاوه په باندې وساتي دا هم دی الخاسر ام هم ذکر کی بیت بیا الخاسرون معرفه کی دا به خسران بل شی ولا کدیم په دې دنیا کې خسران او تاوان دي ام په دنیا کې خسران او تاوان دي نو خلاصه د خبرې داس و چې اول د واره چې وو د مؤمنانو د پاره زیری الله پاک بیان کی چې مخکې درجه د کافرانو د پاره عذاب بیان شوی په دوه امن نمبر کې شو د کافرانو سوال پاتو د لیل خمر د قران پر حقانيت ویلی فقط د سوال پاتو دغه جواب ورلره ورکی چې ول الله پاک چې دی د مثالونو د څه د پاره بیان یې الله پاک ورته مثالونه زده دغه د پاره بیانوم چې خلک پر هدایت شي مګر دا بل خبره د څه د پاره چې دی عنادګر دی بر کتاب وګراته دغه اول دا ګمراکیر چې هغه نو فاسق د فاسق تعریف وکړي چې فاسق دا غو عمده کار دي د الله سره معهد نه پالي چې پلا ور سره کړ دي چې وته زماره به ځي عبادت کوم وسه نه پالي بل چې الله په دې دنیا کې کوم اړیکی وو کوم په یوندونه ورشکی راستول چې دا وساتي د هغه پرې کې په شاعت په مزه کې او په پای کې ځانو خاصیرو تاواني خلک واخر دعوانا الحمد